الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن اسلامک سیڈیز اینڈ کیسٹ ہاؤس، رابطہ جامعہ مسجد محمدیہ، غازی ڈیفنس آفیسر کلونی، سیالکوٹ کینٹ۔ موبائل نمبر 0300710990. ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا۔ اس کائنات میں سب سے بڑی ہستی جو ہمہ قسم کے عیبوں سے پاک ہے وہ اللہ غالب کی ہستی ہے۔ کائنات کے اندر اللہ کی کے بندے اللہ کی جتنی بھی تعریفیں کرنا چاہیں، اللہ کی تعریفیں ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ مالک الملک ہے، وہ شہنشاہ ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کائنات میں کوئی بھی شخص چھوٹا ہے یا بڑا، گناہگار ہے یا نیک، نبی ہے یا ولی ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ سوال نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ تو نے یہ کام کیوں کیا۔ وہ مالک الملک ہے، شہنشاہ ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، بے مثال ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفواً احد، کائنات میں نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد، کائنات کے اندر کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ اس مالک الملک نے یہ دنیا بنائی، اس دنیا میں جس کو چاہتا ہے تو تل ملک من تشا و تندی الملک من من تشا و تعز من تشا و تذل من تشا، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے امیری دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے غریبی دیتا ہے۔ وہ اللہ ہے جس کو چاہے اولاد سے نوازے اور جس کو چاہے بانجھ کر دے، دنیا کی کوئی ہستی اس کو اولاد نہیں دے سکتی۔ وہ اللہ ہے، چاہے تخت پر بٹھا کے بادشاہ بنا دے اور چاہے اس تخت سے اٹھا کر تختے پر چڑھا کر پھانسی پر لٹکا دے، کوئی اس مالک سے پوچھ نہیں سکتا۔ وہ اللہ ہے، چاہے ایک ہی باپ کی کئی بیٹوں میں سے ایک کو بہت ہی اعلیٰ اور ذہانت بخش دے اور دوسرے کو ڈل کر دے، ایک کو چاہے دونوں آنکھیں دے دے اور دوسرے کو نابینا کر دے، ایک کے سارے اعضاء درست اور صحیح سلامت بچہ پیدا کر دے اور دوسرے کو معذور پیدا کر دے، اس اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ وہ ایسے اختیارات کا مالک ہے کہ کائنات کے اندر جب کوئی شے نہیں تھی، اس اللہ کی حمد اور تعریفیں کرنے والے اللہ کے فرشتے کروڑوں کے حساب سے موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے وہ فرشتے جو بیت الحمد میں جا کر اللہ کی تعریفیں کر رہے ہیں، آج تک جو فرشتے اس میں داخل ہو کر اللہ کی تعریفیں کر چکے، دوبارہ ان کا نمبر نہیں آیا۔ اللہ کی یہ اتنی بڑی مخلوق ہے، اس اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے، اور وہ مالک الملک جو اتنی قوت اور طاقت کا مالک ہے، وہ کوئی کام بیکار نہیں کیا کرتا، عبث نہیں کیا کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اس لیے بنائی ہے کہ ان انسانوں اور جنات کو امتحان گاہ بنایا، دیکھے کہ کون ہے جو اس اللہ کی تعریفیں کرتا ہے، اس اللہ کے نام پر دنیا میں زندہ رہتا ہے، اس اللہ کے نام پر مرتا ہے، اس اللہ کے نام پر قربانی، اس اللہ کے نام پر رکوع اور قیام کرتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اگر تعریفیں ہی کروانا ہوتی تو اللہ کے فرشتے بے بہا ہیں، بے بہا اللہ کے فرشتے ہیں جو اللہ کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ ریت کے ذرات، درختوں کے پتے اور ٹہنیاں، اور کائنات میں ہمہ قسم کے حشرات، قرآن کہتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر شے جو آسمان اور زمین کے اندر ہے اس مالک کی تعریفیں کر رہی ہیں، تسبیحات پڑھ رہی ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ مینڈک جب آواز نکالتا ہے تو اس اللہ کی تعریفیں کرتا ہے، وہ مالک ہے۔ اور اگر یہ ساری کائنات کی ایک ایک شے اس اللہ کی تعریفیں نہ بھی کریں تو مالک کی عزت اور شان اور وقار اور عظمت میں ایک ریت کے ذرے کے برابر بھی کمی نہیں آتی، وہ بے بادشاہ ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، ملک الناس وہ بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے کہ دنیا میں لوگوں کو سلطنت دیتا ہے، اس مالک کی سلطنت کو زوال نہیں، وہ ایسا بادشاہ ہے کہ اس کے لیے یہ عروج کہ آج عروج ہے اور کل زوال ہے، ساری دنیا باغی ہو جائے، اس اللہ کی حکومت کو کوئی ڈر اور خوف نہیں۔ یہ نظام دنیا کے لیے کہ ایم این ایز اگر باغی ہو جائیں تو وقت کا بادشاہ زمین پر آ جاتا ہے، اس مالک کے لیے یہ مثال ہی نہیں۔ فلا تضربوا للہ الامثال، ایسا بادشاہ ہے کہ ہر چیز اللہ کی تعریفیں کر رہی ہے، اس نے دنیا کے اندر انسانوں کو پیدا کیا اس لیے، موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ یہ دیکھے کہ دنیا میں نیک عمل کون کرتا، صالح عمل کون کرتا ہے، کون ہے جو اللہ کی دین کے مطابق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ دنیا میں خوشی بھی ہو رہی ہے، موت بھی ہو رہی ہے، دنیا میں انسان پیدا بھی ہو رہے ہیں اور اس دنیا سے جا بھی رہے ہیں، یہ نظام صدیوں سے ایسے چلا آ رہا اور ایک دن آنے والا ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، یہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، کہ وہ پگھل بچ جائے گا، اور بجنے کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں کینچی ہے اور وہ کپڑا کاٹنے والا ہوگا، کہ کاٹ کر کاہک کو دے دیا جائے، وہ کینچی کو چلا نہیں سکے گا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ کھانا کھانے والا لقمہ اٹھا کر توڑ چکا ہے، منہ کے قریب لے جائے گا کہ یہ منہ میں ڈال لیا جائے، اللہ کی طرف سے آواز لگ جائے گی، سور پھونک دیا جائے گا، وہ کھانا منہ میں نہیں ڈال نہیں سکے گا۔ حشر کا میدان ہوگا، یہ آگ پیغمبر فرماتے ہیں انسانوں کو جمع کرے گی، لے کر چلے گی شام کی طرف، اس میدان کی طرف، چٹیل میدان کی طرف، جس کے کناروں کو اللہ کے فرشتوں نے گھیرا ہوا ہوگا، گھیرا ہوا ہوگا۔ رات کو جہاں یہ اللہ کی مخلوق آرام کرے گی، اللہ کی آگ بھی آرام کرے گی، دوپہر کو آرام کرے گی، اللہ کی آگ بھی آرام کرے گی، اور ان سب کو بھگا کر حشر کے میدان کے اندر جمع کر دے گی۔ اور وہ کیفیت اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جہنم کو لایا جائے گا، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وجیء یومئذ بجہنم، اور جہنم ایک جھرجھری لے گی، غصے سے کانپے گی، اس کے غصے کی کپ کپاہٹ کی وجہ سے اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے بد بندے سب کے سب گھٹنوں کے بل گر جائیں گے، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کا خلیل ہے، اللہ کے دوست ہے، اہل ایمان کے امام ہیں، وجعلنا للمتقین اماما، وہ گھٹنوں کے بل گر کر کہیں گے اللہ آج میں اپنی جان کے علاوہ تجھ سے کوئی سوال نہیں کروں۔ اس دن کو یاد رکھیے جس دن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے اللہ میں آج اپنی والدہ مریم علیہ السلام کے لیے بھی کوئی سوال نہیں کرتا، آج تو میری جان کو سلامت رکھ، میری جان کو بچا لے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور شیطان دوڑے گا، اللہ کے فرشتے اسے ماریں گے اور لان تان کریں گے کہ آج وہ دن ہے کہ تجھے اور تیرے ساتھیوں کو پکڑ کر جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ یہ دنیا ہے کہ اللہ نے شیطان کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے کہ اپنی آواز کے ساتھ اس اللہ کے مخلوق کو، اللہ کے بندوں کو تو خراب کرنا چاہتا ہے کر، اور اس پر اپنے سوار اور پیدل دستے لشکر ان پر چڑھا دے، اور ان کی مال اور اولاد میں شراکت کر، ان کو وعدے دے کہ یہ دنیا صدا رہے گی، موت آئی اور مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، نہ جنت ہے نہ جہنم ہے۔ یاد رکھو وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان کے وعدے سب دھوکے ہیں، شیطان کا یہ وار کہ وہ اپنی آواز سے اس امت کو گمراہ کرے گا اور ان کی مال اور اولاد میں شراکت کرے گا، ایسی جماعت پر نہیں چلے گا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو اللہ کے بندے ہوں گے دن رات اللہ کے سامنے خوف سے ڈرتے ہوں گے، مسجدوں میں داخل ہوں گے، گھروں کے اندر داخل ہوں گے، دکان کے اندر داخل ہوں گے، تو ہم وقت ایک ہی خوف ہوگا کہ ہمارے کسی قول اور فعل سے وہ مالک الملک شہنشاہ ناراض نہ ہو جائے، اگر وہ غضبناک ہو گیا تو کائنات میں ہمیں کوئی بچا نہ سکے۔ دو جماعتوں کا ذکر، ایک وہ جماعت جس پر شیطان کا غلبہ ہے، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اپنی آواز کے ساتھ قوم کو گمراہ کرتا ہے، اپنی آواز کے ساتھ قوموں کے اندر تباہی کے راستے، تباہی کے آلات لے کر آتا ہے۔ ایک وہ جماعت ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو مالک کے بندے ہیں ان پر کوئی غلبہ نہیں ہو سکے گا، جو ہر وقت اس بات میں پریشان اور پشیمان رہتے ہیں کہ مالک کو کیسے راضی کرنا ہے، اس مالک کی کیسے فرما برداری کرنی ہے، اس اللہ کے ساتھ کیسے تعلق کو جوڑنا ہے۔ وَقَفَا بِرَبِّكَ وَكِيلًا، ان کے لیے ان کا رب کافی ہے، کارساز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ کما قال، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، پھر دنیا کے اندر اسے کوئی پریشانی نہیں آتی۔ پیغمبر نے فرمایا تم خوشحالی کی حالت میں مجھ اللہ کو یاد رکھو، اللہ فرماتا ہے، پیغمبر کہتے ہیں کہ مجھے خوشحالی کی حالت میں جب تم پر اللہ کی بے بہا نعمتیں ہوں تو مالک کو یاد رکھو، مالک کی فرما برداری کرو، مالک کی ہدایت کرو، کل جب سختی کے ایام ہوں گے، معیشت خراب ہوگی، تم پر پریشانی اور غم اور مصیبتیں اور درد اور ابتلا کے اندر تم مبتلا ہوگے، تو وہ مالک شہنشاہ اللہ تمہیں اس حالت میں ضرور یاد رکھے، اور جب وہ ضرور یاد رکھے گا تو ہمارے غم، ہماری مصیبتیں اور ہماری پریشانیاں ضرور دور ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ تمہید اس لیے باندھی گئی کہ اس اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کیجیے، اس مالک کے لیے یاد کیجیے کہ جو بھی کوئی عمل کرتا ہے، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو شخص جو عمل کرتا ہے جو کام کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، اس میں اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے۔ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکات دیتا ہے، غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، خوش راشن کی تقسیم کرتا ہے، اس اللہ پر کوئی احسان نہیں، بلکہ اس اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں نیکیوں کے لیے چن رکھا۔ ورنہ کتنی اللہ کی مخلوق ہے جو مسجدوں سے دور ہے، جو اللہ کے دین سے دور ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے دور ہے۔ میرے بھائیوں، اس اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، اس اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، ورنہ اگر وہ چاہتا تو جانوروں میں ہمیں جانور بنا دیتا، بے بہا جانور ہے اللہ، اس کے اندر پیدا کر دیتا، جانوروں کی زندگی گزارتا۔ اس اللہ کا کتنا احسان ہے اس مخلوق کے اندر سے، جن پر شیطان کا غلبہ ہے اللہ نے ہم سے شیطان کو دور کر رکھا، ہم اس کی آواز پر لبیک نہیں کہتے، ہمارے گھروں کے اندر وہ آلات نہیں جس کے ذریعے سے شیطان انسانوں میں داخل ہوتا ہے، ان کو برباد کرتا ہے اور جھوٹے وعدے دلاتا ہے اور اللہ کا باغی بناتا ہے، یہ شیطان ہے جو فریب کی دعوت دیتا ہے، دھوکے کی دعوت دیتا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، لیکن اللہ کے بندوں پر اس کا غلبہ، اس کی حکومت اور اس کی فرما برداری اللہ کے بندے کبھی نہیں کیا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سامنے رکھیے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے گھر کے اندر ایک بچے کو لایا گیا، معصوم بچی تھی، اور اس کے پیروں کے اندر پادیب پہنی ہوئی تھی جس میں چھوٹے چھوٹے گھونگرو لگے ہوئے تھے جو آواز دیتے تھے۔ اما عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ اس کو لے جاؤ میرے گھر سے، اس کو لے جاؤ، اس معصوم بچی کو، حالانکہ معصوم بچی، اس کے ذمہ کوئی گناہ اور ثواب نہیں ہے، اس کو اس وقت میرے گھر میں لے کر آؤ جب اس کے پاؤں کے اندر یہ گھونگروں کی آواز نہ ہو، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر کے اندر گھنٹی کی آواز ہے، گھونگرو بجتے ہیں، مالک کے رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل ہی نہیں ہو۔ سوچ لیجئے، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، یہ وہ شیطان کی آواز ہے جس گھر کے اندر بھی وہ بج رہے، جس گھر کے اندر یہ آواز بجتی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت پر گھنٹی کی آواز حرام کر دی گئی، حرام ہے اس امت پر کہ وہ ساز کی آواز اس کے کانوں میں پڑ جائے۔ فرمایا جس گھر کے اندر، پیغمبر فرماتے ہیں، ساز بجتا ہے، جس گھر کے اندر کتا رہتا ہے، وہ رکھوالی کے لیے ہو، وہ شوق سے رکھا ہوا ہو، وہ گھر کی حفاظت کے لیے ہو، وہ بلیوں کو بھگانے کے لیے ہو، فرمایا اللہ کی رحمت اس گھر میں کبھی داخل نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے امام ہیں، جبرائیل امین کہتے ہیں میں کہ فلاں وقت پر آپ سے ملاقات کے لیے آؤں گا، اور پیغمبر گھر کے اندر بے چین ہے کہ جبرائیل امین نہیں آئے، وہ وعدے کا بڑا سچا ہے، کیوں نہیں آیا؟ دیکھا کہ گھر کے اندر آپ کی چرپائی کے نیچے ایک کتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باہر نکال دیا، جو ہی باہر نکالا جبرائیل امین آ گئے اور فرمایا اللہ کے پیغمبر میں وعدے کا پابند ہوں، میں گھر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، میں باہر کھڑا ہوا تھا، اس لیے کہ آپ کے گھر کے اندر کتا، جس جگہ پر یہ چیز ہوگی اللہ کے فرشتے داخل نہیں ہو سکتے، اور جس گھر میں ساز بجتا ہوگا اس گھر کے اندر اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوں گے۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے آخری ایام جب ہوں گے تو یہ ساز اور شراب اور ریشم کو حلال قرار دے لیں گے، ریشم پہنا جائے گا، شراب کے باقاعدہ لائسنس جاری ہوں گے، اور ساز گھر گھر کے اندر بجے گا، گھر گھر کے اندر بجے گا۔ ہماری کیا حالت ہے، ہمارے گھروں کی کیا کیفیت ہے، ہماری اولاد کی کیا حالت ہے؟ ہاتھ میں موبائل ہے، اس پر وہ بیل کون سی لگی ہوئی ہے، میوزک بجتا ہے، اس پر لائنیں لگی ہوئی ہیں، کون سا میوزک آپ نے سیٹ کرنا ہے؟ میری اولاد ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، کسی نے کال کی، وہ میوزک گھر کے اندر بج اٹھا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی خبر نہیں۔ میری دکان ہے، میں لوگوں کو باقاعدہ وہ آواز سیٹ کر کے دیتا ہوں، واستفزز من استطعت منہم بصوتک، جو شیطان کی آواز ہے، پیغمبر اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ شیطان اپنی ان آواز کے ساتھ بندوں کو گمراہ کرتا ہے، واستفزز من استطعت منہم بصوتک واجلب علیہم بخیلک ورجلک، کہ یہ اپنے پیادے شیطانوں کی شکلوں میں اور اپنے سوار انسانوں کے چیلے شیطانوں کے چیلے انسانوں کی شکل میں ان کو لے کر یہ امت کو گمراہ کرنے کے لیے باہر نکلتا ہے اور آواز کو سیٹ کر کے دیا جاتا ہے کہ فلاں میوزک تیرے گھر کے اندر بجے گا، فلاں کال ہوگی تو فلاں میوزک بجے گا، جب یہ بجتا ہے اللہ کی لعنت اور پھٹکار اس گھر کو پر اترتی ہے، اللہ کی رحمتیں اس گھر پر نہیں اترتی۔ یہ مسئلہ کوئی چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے، یہ پہاڑ جتنا مسئلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبوت سے پہلے، اللہ اکبر، نبوت سے قبل میرے دل میں خیال آیا کہ میں یہ ساز سنوں۔ ایک چرواہا بانسری لے کر بجایا کرتا تھا، میں نے اپنے ساتھی کو کہا کہ میری بکریوں کا تو رکھوالی کر اور میں جا کر یہ ساز کی آواز سن کر آؤں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپنا ہے، نبی نہیں ہے، نبوت نہیں ملی، نکلے راستے میں اللہ نے نیند کا غلبہ کر دیا، سو گئے، جب اٹھے تو وہ ساز ختم ہو چکا تھا۔ اللہ نے نبی کو بچپنے میں نبوت سے پہلے یہ ساز نہیں سننے دیا۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ پھر دل میں خیال آیا کہ یہ ساز سنوں، پھر میرے ساتھ ایسے ہی ہوا، میں سو گیا، اللہ نے سلا دیا، دوبارہ اللہ نے دل میں خیال پیدا ہی نہیں کیا۔ یہ گھر گھر کے اندر جو موبائل موجود ہے، یہ شیطانی آلات جو موجود ہیں، ان پر تلاوت لگائی جا سکتی ہے، ان پر صحیح بیل لگائی جا سکتی ہے، لیکن وہ ذہن جس کی روح کی غذا شیطانی آلات ہے، وہ کیسے اللہ کے کلام کو سنے گا؟ عام سی مثال ہے، بسوں پر سفر کرتے ہوئے آپ کہیے کہ اس گانے کو بند کر دیجیے اور اللہ کے قرآن کی کیسٹ اس کو دے دیجیے کہ اس کو سنے، پوری قوم چیخ اٹھے گی کہ نہیں، یہ قرآن پڑھنا اور سننا یہ تو فجر کے وقت تھا، اب ہمیں شیطان کے ساتھ کھیلنے دیجیے۔ اور اب تو حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ چند دنوں کی بات ہے، جب سواری نے کہا کہ یہ بند کر دو، کنڈکٹر نے بغیر پوچھے اس کا کرایہ اس کو واپس کر کے چلتی ہوئی بس سے نیچے اتار دو، اتر جاؤ، تمہارے جیسا نیک آدمی ہمارے ساتھ سفر نہیں کر سکتا۔ اور ادھر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے آزاد کردہ غلام نافع سے کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کانوں میں انگلیاں دے لی اور کہا وہ معصوم بچہ ہے، کہا کہ تجھے ساز کی آواز آ رہی ہے، دوڑتے ہوئے چلے گئے، دوڑتے ہوئے چلے گئے، دور جا کر پوچھا، کہا کہ نہیں اے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساز کی آواز نہیں آ رہی، نہیں آ رہی۔ آپ نے کانوں سے انگلیاں نکال لی اور پھر اس شاگرد کو کیا کہا؟ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی دیکھا تھا کہ ایک مرتبہ ساز بجا، اللہ کے نبی نے کانوں میں انگلیاں دے لی اور دوڑتے ہوئے جا رہے، اور مجھے کہتے ہیں عبداللہ ساز کی آواز آ رہی ہے، جب میں نے کہا کہ نہیں آ رہی، اس وقت اللہ کے پیغمبر نے اپنی کانوں سے انگلیاں نکالی۔ آج ہمارے گھر کے اندر ساز بجتا ہے، ہماری گاڑی میں ساز بجتا ہے، ہمارے کمپیوٹر میں ساز بجتا ہے، ہمارے ریڈیو کے اندر ساز بجتا ہے، کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، کتنا ہی اللہ کے قریب کیوں نہ ہو، الا ما شاء اللہ، وہ ایک سیکنڈ کا ساز کیوں نہ ہو، وہ وقفے کے دوران کیوں نہ ہو، وہ انتہائی اہم معلومات حاصل کرتے ہوئے کیوں نہ ہو، وہ دوران تعلیم کیوں نہ ہو، وہ دوران سفر کیوں نہ ہو، وہ کار سننے کے لیے کیوں نہ ہو، وہ باہر دروازے پر آئے ہوئے شخص کی بیل بجاتے ہوئے وہ گھر کی بیل کیوں نہ ہو، ساز گھر گھر کے اندر بج رہا، گھر گھر کے اندر بج رہا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ لوگ ریشم کو حلال کر لیں گے، شراب کو حلال کر لیں گے، لائسنس مل جائے گا، کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، ساز گانے والیاں گھروں کے اندر رہیں گی، گھر گھر کے اندر ساز بجے گا۔ جب یہ کیفیت ہوگی تو یاد رکھنا، رات کو یہ انسانوں کی شکل میں سوئیں گے، صبح اٹھیں گے، مالک اس گناہ کی وجہ سے ان کی شکلوں کو بندر اور سور کی بنا دے گا۔ وَاسْتَفْضِضْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ کہتے ہیں کتنا بڑا گناہ، کیا کریں، اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، بچ ہی نہیں سکتے، بچ ہی نہیں سکتے۔ یہ تو ہمارے روح کی غذا ہے، اور یقیناً ہے، اس میں کوئی شک نہیں، موسیقی روح کی غذا ہے۔ کون سی روح کی؟ اس روح کی جو شیطان کی روح۔ مومن کی روح کی غذا تو اللہ کا قرآن ہے، وہ جب پڑھتا ہے اس کا تعلق مالک سے قائم ہو جاتا ہے، وہ قرآن پڑھتا جاتا ہے، ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، گناہوں سے توبہ کرتا چلا جاتا ہے، اللہ کی طرف پلٹتا آتا ہے۔ باپ منع نہیں کرتا، بھائی منع نہیں کرتا، ماں منع نہیں کرتی، بیٹی منع نہیں کرتی، کون منع کرے گا؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر نے، یاد رکھو، جب گھر گھر کے اندر یہ بیماری عام ہوگی اور لوگ منع نہیں کریں گے، برائی کو برداشت کرنے لگ جائیں گے، مالک سے لمبی لمبی آدھے آدھے گھنٹے کی دعائیں کریں گے، مالک تمہاری ایک دعا کو بھی قبول نہیں کرے گا، ایک دعا بھی نہیں سنے گا۔ وہ آپ کو پتا ہی ہے، ایک بستی میں ایسا ہی حاجی رہا کرتا تھا، نمازی تھا، روزے دار تھا، تہجد گزار تھا، ماتھے پر محراب تھا، اور دنیا کی کوئی پرواہ نہیں تھی گھر میں کیا ہو رہا، گھر میں کیا ہو رہا ہے، کس تہذیب کا ہمارے گھر پر غلبہ ہے، کوئی خبر نہیں تھی۔ اللہ کی طرف سے جب اللہ کے فرشتے عذاب لے کر آئے اور پلٹے اور کہا، مالک الملک، وہاں پر ایک بڑا ہی نیک شخص رہتا ہے جس نے زندگی بھر میں تیری نافرمانی نہیں کی ہے، اگر تہجدیں دیکھے جائے تو کبھی قضا نہیں ہوئی، اگر تکبیر اولا دیکھی جائے تو کبھی قضا نہیں ہوئی، اتنا نیک شخص ہے۔ فرمایا پوری بستی کو اٹھا کر اس کمبخت کے سر پر دے مارو۔ پوچھا اللہ کے پیغمبر، اللہ کے فرشتوں نے، یا اللہ اس کا قصور کیا ہے؟ فرمایا یہ سب کچھ کرتا تھا لیکن جب برائی ہوتی تھی یہ اس کے ماتھے پر ایک بل بھی نہیں پڑتا تھا کہ مالک کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اس امت محمدیہ کی تو نشانی یہ ہے کہ یہ لوگوں کو برائی سے منع کرنے والی اور نیکی کا حکم دینے والی، ان آلات کو توڑ دیجئے، گھر کے اندر ایک فتنہ اور فساد برپا کر دیجئے کہ یا شیطان رہے گا اس گھر کے اندر یا رحمان کی اولاد رہے گی، رحمان کے بندے رہیں گے، نعوذ باللہ، رحمان کی اولاد نہیں رحمان کے بندے رہیں گے۔ اگر شیطان کی بندگی ہوگی تو رحمان کی بندگی نہیں ہو سکتی، جب رحمان کی بندگی ہوگی تو شیطان کی بندگی نہیں ہو سکتی۔ اولاد میری ہو اور میری گاڑی پر جائے اور اس کے اندر سیڑھی لگا کر گندے سے گندے ساز سنے، کیسا مسلمان ہے یہ تو شیطان کا پجاری، یہ شیطان کی آواز پر لبیک کہتا ہے، یہ نضر بن حارث کی اولاد ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کے مقابلے میں ان نئے نئے مسلمانوں کو جو اسلام کی طرف راغب ہونے لگے تھے، کلمہ نہیں پڑا تھا، یہ دو لونڈیاں خرید لے آیا تھا، وہ انتہائی عیار تھی، مکار تھی، چالاک تھی، اور وہ اس عربی پر ان کو لا کر مسلط کر دیتا، وہ اسے شراب پلاتی، گانے سناتی، اور جب وہ مست ہو جاتا پھر اس سے پوچھا جاتا بتلا کہ محمد کا دین سچا ہے یہ یا ہمارا یہ پروگرام ٹھیک۔ کہتا ہے میں نے خبریں سننے کے لیے رکھا ہوا ہے، میں اپنے بچے کو بی سی ایس اور ایم سی ایس کروا رہا ہوں، اس کمپیوٹر کے ذریعے جہاں پر جگہ جگہ پر ساتھ بج رہا ہے، اس آواز کو تو بند کر کے بھی کر سکتا، وہ ساتھ بند ہو سکتے ہیں، ہم لمبی نیند سو گئے، اللہ اکبر، لمبی نیند سو گئے اور اولاد ننگی تصویریں لے کر اپنے بند روم کے اندر بیٹھ کر عیاشی کا اڈا بنا رہی ہے اور صبح کہتی ہے ابا ساری رات محنت کرتا رہا, ساری رات پڑھتا رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سامنے رکھی, فرمایا میری امت کے آخری ایام ہوں گے یہ رات کو سوئیں گے شراب اور شباب اور کباب کے اندر, حلال کر لیں گے ان کبیرہ گناہوں کو, رات کو انسانی شکل میں سوئیں گے. فرمایا صبح کے وقت اٹھیں گے تو اللہ ان کی شکلوں کو بندر اور سور کی بنا دے گا, انسان نہیں ہوں گے. آپ نے ایک حدیث میں فرمایا انتظار کرو انتظار, پوچھا اللہ کے نبی کس چیز کا انتظار, فرمایا ایک وقت آنے والا ہے کہ یہ نماز روزہ حج اور زکات کرنے والے انسان ان کی شکلوں کو بگاڑ دیا جائے گا, زلزلوں کی بھرمار ہوگی, مکانات چھتوں کے بل گرا دیے جائیں گے, آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی. قوم نے ترقی کی, کسی زمانے میں ان کا نام کنجر اور کنجریا ہوا کرتا تھا, قوم بڑی تہذیب یافتہ ہو گئی. کہا ان کو یہ نہ کہو کہ یہ میراثی اور کنجر اور ڈوم ہیں, یہ اداکار ہیں, یہ فنکارہ ہیں. اور آج بدقسمتی ہے اس امت کی, اللہ کا اتنا غضب پڑ رہا ہے کہ آج یہ سبق کالجوں اور یونیورسٹیوں میں باقاعدہ ایک سبجیکٹ کی صورت میں پڑھایا جا رہا ہے کہ حوا کی بیٹیاں برسرے عام ناچے اور گائیں, یہ کون ہیں؟ یہ مسلمان بیٹیاں, یہ آدم کی اولاد ہے, یہ ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں ہیں, یہ قوم کی عزت ہے. باقاعدہ ایک وزیر منتخب کیا جاتا ہے اور یہ ثقافت کا سفیر ہے جو ہندو ثقافت کو اس مسلم ثقافت پر غالب کرنا چاہتا ہے. بتاؤ یہ کیسے مسلمان؟ میں اپنے گھر کی دیوار کو دیکھوں اور اپنے گھر کی دیوار کو دیکھوں, میں اپنی اولاد کو دیکھوں آپ اپنی اولاد کو دیکھیں, میں اپنی سواری کو دیکھوں آپ اپنی سواری کو دیکھیں کہ 30,000 کا جو سیٹ لگایا گیا ہے اس کے اندر اللہ کے قرآن کی سیڑھیاں چلتی ہے یا گنجریوں کے ڈانس چلتے ہیں. باقاعدہ کاروں کے اندر سیٹ کر دیا گیا ہے, رات کی تاریکی میں چلتے ہوئے باقاعدہ نظر آتا, اور جس کو اللہ نے سواری نہیں دی بسوں والوں نے انتظام کر رکھا ہے اور باقاعدہ لکھ کر لگایا ہوا ہے کہ اس بس کے اندر ایئر کنڈیشن کے ساتھ ساتھ وی سی آر کی سہولت بھی موجود ہے جہاں آدم کی بیٹیوں کو ننگا دیکھا جاتا. اور لطف کی بات ہے سفید بال ہو گئے سر کے, داڑھی تو کس نے رکھتی الا ماشاء اللہ, اپنی نوجوان بیٹیوں کے ساتھ, بہوؤں کے ساتھ, پوتیوں اور جواسیوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ گندی تصاویر یہ دیکھتا ہے, فحش گانے سنتا ہے اور اذان آتی ہے تو نماز بھی پڑھ لیتا ہے, اذان آتی ہے تو مسجد کی طرف بھی چل پڑتا ہے. اور بے حیا کی ایک خاکہ بھی سامنے, اتنی غیرت اڑ گئی ہے, اتنا بے حیا یہ مسلم ہو گیا جسے دیکھ کر آج یہود بھی شرماتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے, یہ مسلمان قوم ہے, معصوم بچیوں کو درس دے رہا ہے کہ عاشق کیسے بنا جاتا ہے اور معشوق کیسے بنا جاتا ہے. اور جب ہی اس کا بیٹا عاشق بنتا ہے اور اس کی بیٹی عشق کی ساری حدیں پھلانگ کر گھر کی عزت کو چاند لگا کر باہر نکلتی ہے, پھر یہ چیختا ہے کہ عزت لٹ گئی, پھر یہ روتا ہے, پھر یہ تعویذ فروشوں سے تعویذ خریدتا ہے, پھر اخبارات کے اندر یہ اشتہارات دیتا ہے کہ بیٹی واپس پلٹ آؤ تمہیں کچھ نہ کہا جائے گا. تجھے تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ 20 سال سے تو اپنی بچی کو یہ سبق دے رہا تھا کہ گھر سے کیسے بھاگا جاتا ہے, کسی کے ساتھ کیسے باتیں کی جاتی ہیں, عزت کو کیسے چار چاند لگائے جاتے ہیں, اور جب وہ بھاگ اٹھی اور بیٹا لوگوں کی گھروں کو پھلانگ اٹھا ہے تو تجھے خوش ہونا چاہیے تھا کہ آج وہ ثمرہ مجھے مل چکا ہے جو 20 سال سے میں اپنی اولاد کو دے رہا تھا, میں نے اپنی آنکھوں سے اپنا پھل چکھ لیا. کون کہتا ہے یہ مسلم تہذیب ہے؟ کون کہتا ہے یہ مسلمان ملک ہے؟ یہ ٹیلی نار کے بڑے بڑے بڑے بڑے بینرز اور اشتہارات جہاں عورت اور مرد کو اکٹھا دکھایا گیا ہے, یہ ہمارے منہ پر تماچا. میں اپنی بیوی اور بہن اور بیٹی کو لے کر باہر نکلتا ہوں تو وہ دیکھتی ہے. کون ہے جو اس کے خلاف آواز اٹھائے گا؟ وَاسْتَفْدِدْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ. آج شیطان کی آواز, شیطان کے میلے, شیطان کے عرس اور شیطان کی آلات گھر گھر کے اندر موجود. اخبارات ہم نہیں پڑھتے؟ یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے, ہر مسلک والے کا مسئلہ, کہ یہ بے حیائی کا سیلاب جو آج گلیوں میں بچیاں سائیکلیں چلا رہی ہیں, لباس سے آ رہی ہیں, مردوں کا لباس پہنا ہوا ہے. محمد کریم نے کہا تھا جس گھر کے اندر عورت مرد کا لباس پہنے, عورت مرد کا لباس پہنے, مرد عورت کا لباس پہنے, اللہ کی لعنت اس گھر کا, گھر کے اندر پھٹکار پڑتی. یہ لباس کسی مسلمان بیٹی کا لباس ہے؟ اور کہا جائے اور سمجھایا جائے تو کہتے ہیں آنکھوں کی حیا ہونی چاہیے, آنکھوں کی حیا ہونی چاہیے. جن کی آنکھوں میں حیا نہیں وہ, جن کی آنکھوں میں حیا نہیں وہ پردے دار عورت کی طرف بھی نگاہ اٹھاتے, اور جن کی آنکھوں میں حیا ہے وہ ننگی عورت کی طرف بھی نہیں دیکھتے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پاک مطہرہ حج کرنے کے لیے نکلتی ہیں, دور سے کوئی مرد نظر آتا ہے, اپنی اوڑھنی کو کھینچ کر اپنے چہرے پر ڈال لیتی ہے کہ محمد کی بیوی جو کائنات کی ماں ہے, کوئی شخص ان سے محمد کے بعد نکاح نہیں کر سکتا, اس کے چہرے پر کسی بیٹے کی نگاہ نہ پڑ جائے. ان کی آنکھوں میں حیا نہیں تھی؟ وَاسْتَفْزِدْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ. یہ بیاتے اور یہ سوار, یہ شیطان جو پوری امت کو تباہی کے کنارے پر لا کر کھڑا کر دیا, حیا ہی ختم ہو گئی. ایک چیز کو دیکھ دیکھ کر اتنی غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے کہ باپ کو پرواہ ہی نہیں کہ ٹیلی ویژن اور وی سی آر کے اندر اور سی ڈی پلیئر کے اندر جو چیز دیکھی جا رہی ہے وہ تو ایمان کا جنازہ بھی نکال دیتی. محمد الرسول اللہ نے فرمایا تھا الحیا من الایمان, حیا تو ایمان کا حصہ, حیا جب نکل گئی تو ایمان کہاں رہے؟ توڑ دو ان آلات کو, ٹکڑے ٹکڑے کر دو, اپنی اولاد کی ہڈیاں سینک کر رکھ دو جو محمد کریم کی باغی اولاد پڑ رہی ہے. ان آنکھوں میں کوئی حیا نہیں ہے, جسے اللہ کی حیا نہیں, جسے محمد کے دین کی حیا نہیں, اسے کسی اور چیز کی کیا حیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بتانے والا ہے کہ لوگ مال غنیمت کو دولت سمجھیں گے, مال غنیمت کو دولت, امانت کو مال غنیمت سمجھیں گے. آپ نے مجھے امانت دے دی, کھا جاؤ کھا جاؤ. کوئی وعدہ, کوئی تحریر, کوئی شے نہیں. فرمایا زکات کو جرمانہ سمجھیں گے, زکات دینی یہ بڑی مصیبت ہے, کماتے ہم ہیں لے جاتے غریب لوگ. ایک وقت آنے والا ہے کہ بیٹا بیوی کا فرما بردار ہوگا اور ماں کا باغی. کیا یہ نہیں ہو رہا؟ فرمایا محمد کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو امی و ابی. ایک وقت آنے والا ہے کہ بیٹا دوستوں کا کہنا مانے گا, باپ کا نافرمان ہوں. دوستوں نے کہہ دیا چلنا ہے, ابا جی میں نے جانا ہی جانا, یہ باپ کا نافرمان ہے, یہ قیامت کی نشانی. اور علم حاصل کیا جائے گا دنیا کمانے کے لیے, دین کا علم حاصل ہوگا دنیا بنانے کے لیے. اور چھٹا کام فرمایا ساز سنیں گے, ساز کے آلات بجیں گے, ساز والی گھر میں ہوگی. فرمایا پھر انتظار کرنا جب یہ چھ کام پورے ہو جائیں. پوچھا اللہ کے نبی کس چیز کا انتظار؟ فرمایا سرخ آندیاں چلیں گی, زلزلوں پر زلزلے آئیں گے, آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی. رات کو یہ انسانوں کی جماعت سوئے گی, صبح اللہ اٹھائے گا تو بندر اور سور کی شکلوں میں اٹھ گئے. میرے بھائیو اس وقت کے آنے سے پہلے اپنے گھروں کو صاف اور پاک کر لیں ان شیطانی چیلوں سے جو انسان کی شکل میں ہے گھر گھر کے اندر. اللہ اکبر. اور اب تو کیا کہوں, ویڈیو سینٹر اس کی باہر کی سکرین پر نگاہ ڈالیے, سکرین پر نگاہ ڈالیے اور سوچئے کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے اور یہ سینٹر چلانے والا یہ مسلمان ہے. اگر اسی تصویر کی جگہ پر اس کی ماں اور بہن اور بیٹی کی تصویر لگا دی جائے اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ سوچ تو صحیح. کیا پیغمبر کی وہ حدیث تیرے سامنے نہیں؟ ایک نوجوان آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زنا کی اجازت دے دو. آپ نے اسے قریب کر لیا, قریب ہو جا. کہا کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی شخص زنا کرے؟ چیخ اٹھا اللہ کے نبی کبھی نہیں ایسا ہو سکتا. فرمایا جس سے تو کرے گا وہ بھی کسی کی بہن ہوگی, وہ بھی کسی کی بہن ہوگی. فرمایا تو پسند کرتا ہے تیری پھوپھی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. فرمایا جس سے تو کرے گا وہ کسی کی پھوپھی ہوگی. سوچ جس تصویر کو تو ننگی دیکھ رہا ہے یہ کسی کی ماں ہے, کسی کی بہن ہے, کسی کی بیٹی ہے اور کسی کی بہو. ایک آنکھ کی لذت کی خاطر اتنا بڑا گناہ کہ شرع عام کر رہے ہو اور حیران ہے. اللہ اکبر. مر جائیں اللہ کرے ان پر, عذاب ٹوٹے ان مولویوں پر جو ان سی ڈی سینٹروں کی چلانے کے لیے وہاں پر قرآن خانیاں کرتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ویڈیو سینٹر کھلا جہاں نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کے آلات ہیں, اور یہ مردود مولوی اللہ کا قرآن اٹھا کر اس سینٹر میں داخل ہوا اور پڑھا اور دعا کی اللہ اس سینٹر کو چار چاند لگا دے, اس کو مالا مال کر دے. کاش زمین پھٹ جاتی اور تو زمین میں دھس جاتا. لوگوں کے لیے عبرت کا مالک تجھے نشان بنا دیتا کہ قرآن کا مالک بن کر تو قرآن کو ویڈیو سینٹر کی برکت کے لیے پڑھ رہا. ان مولویوں نے مسجدوں کی دکانوں کو ویڈیو سینٹروں کو دے رکھا. اور جس قوم کے علماء برباد ہو جائیں پوری قوم کا جنازہ نکل جاتا. کیا دل ہوگا اس کا جو یہ قرآن پڑھتا ہے کہ اللہ اس قرآن کی برکت سے اس ویڈیو سینٹر پر جہاں عورتیں ناچتی ہیں ننگیاں ڈانس کرتی ہیں اللہ یہ سیڑھیاں اور بک جائیں. وہ حلال کمال ہے, مولوی تو کھا رہا ہے, تیری اولاد حرام پیدا ہوگی. چنٹکوں کی خاطر قرآن کے ساتھ یہ مذاق. یاد رکھ کل میدان حشر برپا ہوگا, اللہ کے نبی کا جھنڈا ہوگا, شفاعت نصیب ہوگی. تو کس منہ سے جائے گا؟ وقال الرسول, اور رسول کہے گا یا رب, اے اللہ, اے اللہ, یہ میری قوم ہے, ھذا القرآن مہجورا, جس نے تیرے قرآن کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ قبروں پر تو پڑا ہی جاتا تھا, میت کو تو بخشا ہی جاتا تھا, یہ بدعات ہوتی ہی تھی, یہ عورتوں کی ڈانس کروانے کے لیے قرآن پڑھتا تھا. اور ان بدبختوں تعویذ فروشوں نے تعویذ دے رکھے, نیچے ننگی تصاویر ہیں اوپر اوپر قرآن کا تعبیر ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, تجھے اللہ مارا مال کر دے. لعنت ہے ایسے پھٹکاروں پر جو ایسے تعبیر لکھتے ہیں. الف لام میم ہا میم عین سین قاف, لوح قرآنی کا تعبیر کہاں؟ ویڈیو سینٹر. میرے بھائیوں یہ کوئی جذباتی باتیں نہیں, یہ قیامت کی نشانیاں. ہر گھر کے اندر یہ بیماری موجود ہے الا ماشاء اللہ. بڑے خوش قسمت ہیں وہ افراد جن کے گھر ان بیماری سے پاک پاک ہیں ان بیماری سے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ, جو لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ یہ بے حیائی کا سیلاب امت میں پھیلے, ان کے لیے اللہ کی طرف سے دردناک عذاب ہے. ان کو ایک قوطہ جہنم کا دیا جائے گا. دنیا کی ساری نعمتیں سارا مال بھول جائیں گے. اللہ ہم تو دعا کر سکتے ہیں ان کو اللہ ہدایت نصیب فرما, اور ان حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما جو اس تہذیب کو مسلم تہذیب پر غالب کرنا چاہتے ہیں, اور ان مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرما جن کا کاروبار یہی ہے, جن کا ذریعہ معاش یہی ہے, جو صبح سے شام تک سور کما رہے ہیں, سور کھلا رہے ہیں. بلا سور پر چھری رکھ کر پڑا جائے بسم اللہ اللہ اکبر, کیا حلال ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو گانے کے آلات اور سیریز اور یہ ویڈیو سینٹر بنا کر سمجھتا ہے کہ اولاد حلالی ہوگی, سوال ہی پیدا نہیں. اپنے گھر کو دیکھ, جس بچے کے ہاتھ میں گاڑی کی چابی پکڑائی ہے اس کو دیکھ, دیکھ اس کو وہ کیا چلا رہا ہے. اللہ کا اتنا غضب, اللہ کی اتنی پھٹکار. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آوازیں جس پر اللہ کی لعنت ہے, ایک آواز سانس کی آواز ہے, دوسری آواز میت پر بیان کرنے والے کی آواز. وشارکھم فی الاموال والاولاد, اور اولاد کے اندر شریک بنا. اولاد میں کیسے شریک ہوگا, جانوروں میں کیسے شریک ہوگا؟ فی الاموال والاولاد, جانور کا کان کاٹ دیا, یہ صاحبہ ہے, یہ بہیرہ ہے, نام رکھ دیے, ان کو کوئی نہیں کھا سکتا. یہ بابے کی گائے ہے, اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. وہ گائے جہاں مرضی چر جائے, کھا جائے, پل جائے, جوان ہو جائے, کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. یہ پیر کی گائے ہے, یہ شیطان کی شراکت ہے. اور اولاد میں شراکت ایسے ہے, یہ سر کے بال سارے اللہ نے دیے, پوری ایک چٹیا چھوڑ دی. یہ ڈولے شاہ کے نام کی چٹیا, پوری ایک چٹیا چھوڑ دی. اولاد میں شراکت کیا ہے؟ اللہ نے اس کا نام عبداللہ رکھا ہے, یہ اللہ کا بندہ ہے. یہ کہتا ہے عبد العزا ہے, عبد العلی ہے, عبد المصطفیٰ ہے, عبد النبی ہے. یہ تو نبی کی بندہ, نبی کا بندہ ہے, مصطفیٰ کا بندہ ہے, علی کا بندہ ہے, عزا کی اولاد ہے, عبداللات ہے, لات کی اولاد ہے. حالانکہ یہ تو عبداللہ ہے, اللہ کا بندہ ہے, یہ دوسروں کا بندہ کیسے بن سکتا ہے؟ میرے بھائیوں بندگی دو ہے اس دنیا کے اندر, دو بندگی, ایک رحمان کی بندگی ہے, ایک شیطان کی بندگی. فیصلہ کیجئے, آپ رحمان کی بندگی کرتے ہیں کہ ہم شیطان کی بندگی کرتے ہیں؟ اگر ہم رحمان کی بندگی کرتے ہیں اللہ کی قسم اس زمین پر ہم سے بہتر کوئی نہیں, اللہ کا شکر ادا کیجیے. اور اگر شیطان کی بندگی ہو رہی ہے, جگہ جگہ پر, قدم قدم پر, ایک ایک کمرے میں, ایک ایک جگہ پر, تو فکر کیجیے, سوچئے کہ اگر یہیں پر روح قبض کر لی گئی اور ہاتھ میں یہ آلات بجتے ہوئے ہوئے اور سامنے یہ ننگی تصویریں ہوئیں, تو مالک کے سامنے جاؤں گا, میرا کھاتہ کھلے گا تو کیا لکھا ہوا ہوگا؟ فکر کیجیے. اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له, واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اما بعد, فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وشر الامور محدثاتها